รุงเทพเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเครือวิสักแปลนได้มาพักที่วัดป่าสุกโตเพื่อที่จะไปปลูกป่าที่ภูหลงวันพรุ่งนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านในนามของวัดป่าสุกโตแล้วก็พ่วงวัดป่ามาวันเข้าไปด้วยสำหรับผู้ที่มาใหม่ที่ไม่เคยมาก็อาจจะทราบอยู่บ้างนะว่าที่วัดป่าสุกโตนี่เราก็นะเป็นวัดที่ไม่เพียงแต่ปฏิบัติธรรมรักษาจิตรักษาใจแต่ว่าเรายังมีหน้าที่ในการรักษาป่าด้วยแล้วก็ป่าที่นี่ก็ไม่ใช่มีเฉพาะที่วัดป่าสุกโตวัดป่ามหาวันก็มีป่าที่ต้องการความดูแลที่จริงเครือข่ายของวัดที่นี่นอกจาก2วัดที่เอ่ยนามมาแล้วนี่ก็ยังมีอีกวัดหนึ่งนะก็คือวัดภูเขาทองวัดภูเขาทองนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะที่ทางรถไฟหวานก็เป็นวัดที่หลวงพ่อคำเขียนได้ไปเป็นเจ้าวาดเมื่อ30ปีที่แล้วหลายคนตอนนั้นคงยังไม่เกิดนะตอนนั้นจะมาเพิ่งเกิดได้20ปีหลวงพ่อก็ไปเป็นเจ้าวาดที่ภูเขาทองถ้าใครไปแล้วภูเขาทองอาจจะนึกภาพได้ว่าสมัยก่อนก็เป็นวัดที่โล่งเพราะว่าเจ้าวาดเดิมท่านตัดต้นไม้หมดฟังว่าท่านชอบเล่นว่าวนะหรือตัดต้นไม้เพื่อที่จะเล่นว่าวหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อเขียนท่านไปท่านก็จัดการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็มีต้นไม้เยอะนะแทบจะเป็นป่าถึงแม้จะเป็นป่าปลูกทั้ง3วัดนี้นะมีป่าทั้งนั้นเราให้ความสำคัญกับป่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าป่ากับพุทธศาสนานะเป็นเรื่องเดียวกันนะพระพุทธเจ้านะอย่างที่เรารู้นะก็คือว่าพระชนชีพของพระองค์นะตั้งแต่ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็แสดงธรรมสั่งสอนผู้คนทั้งหลายทั้งภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาบริษัททั้งหลายก็มักจะแสดงธรรมในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้วนาและก็ป่าแม้ว่าจนกระทั่งเมื่อพระองค์ปรินิพพานก็ปรินิพพานใต้ต้นไม้ในบรรยากาศที่ร่มรื่นเมื่อพวกยังทรงพระดำริก็เชิญชวนแล้วก็สนับสนุนแนะนำให้พระภิกษุสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมในป่าอยู่บนไม้ใต้ในถ้ำหรือว่าในที่ที่เป็นป่าเพื่อที่จะได้ก้าวหน้าในการบำเพ็ญภาวนาถ้าคุณค่าของป่าอย่างนี้เนี่ยคนสมัยใหม่ก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่อย่างมากที่เราจะนึกถึงป่าก็คือป่านี้นะให้น้ำให้อาหารให้ปัจจัยสี่ที่จริงเพียงแค่น้ำอากาศแล้วก็อาหารเนี่ยแค่นี้ก็เป็นคุณอุปการที่สำคัญของป่าที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องปัจจัยสี่นะเพียงแค่พูดเรื่องน้ำพูดเรื่องอากาศแค่นี้เนี่ยมันก็ต้องให้ความสำคัญกับป่าแล้วเพราะว่า คนเราหรือโลกเราจะมีน้ำได้โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ต้องอาศัยป่าไม่ว่าน้ำจากแหล่งน้ำหรือว่าน้ำจากฟ้าคือฝนอันนี้ก็สัมพันธ์กับป่ามากป่านี่ก็เป็นต้นน้ำแล้วก็เป็นตัวควบคุมการไหลเวียนของบรรยากาศบนใกล้พื้นผิวโลกเนี่ยที่ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลได้คนเรานี่ 70-80% ก็เป็นน้ำนะเป็นน้ำแล้วก็ชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องอาศัยน้ำไม่ใช่แค่ 2-3 ลิตรอย่างที่เราได้เรียนมาเท่านั้นจริงอยู่คนเรากินน้ำเราก็ต้องกินน้ำไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรแต่ที่จริงเราใช้น้ำมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ใช้น้ำสำหรับการล้างอาบน้ำทำความสะอาดภาชนะเท่านั้นแต่ว่าเรายังใช้น้ำมากกว่านั้นอย่างที่เราไม่รู้อย่างเราจะรู้ต่างเรากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ยมีคนคำนวณว่าเราต้องใช้น้ำถึง1ตันไม่น้อยกว่า1ตันในทุกพันลิตรกว่าจะได้ก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยมันต้องอาศัยน้ำไม่น้อยกว่า1,000ลิตรมันใช้ยังไงก็ใช้ในการปลูกข้าวจากข้าวก็มาทำเป็นแป้งจากแป้งก็มาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหัวงอกก็ดีหรือว่าเนื้อก็ดีลูกชิ้นก็ดีมันก็อาศัยน้ำเหมือนกันเพราะว่าจะเลี้ยงสัตว์จะปลูกผักพวกนี้ก็ต้องอาศัยน้ำอาหารสัตว์ก็มาจากน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีอาหารสัตว์ไม่มีอาหารสัตว์ก็ไม่มีสิ่งที่เป็นอาหารให้กับเราได้นั่นจะพูดเรื่องน้ำอย่างเดียวเนี่ยชีวิตเรานี่ก็เป็นมีเป็นคุณป่ามากและยิ่งอากาศด้วยแล้วนี่อากาศนี่ก็ยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่เราขาดน้ำวันนี้อยู่ได้แต่ขาดอากาศเพียงแค่10นาทีก็ตายแล้วบางคนก็ขาดน้อยกว่านั้นไม่ได้ขาดหายใจน้อยกว่านั้นก็ตายและนี่คือประโยชน์ของป่าในที่เราอาจจะไม่ค่อยจะตระหนักกันเท่าไหร่ยังไม่ต้องพูดเรื่องยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยังไม่ต้องพูดเรื่องกระดาษที่เราใช้หนังสือที่เราอ่านแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอาศัยป่าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็พูดกันแล้วว่าโรคกำลังจะร้อนโรคกำลังจะร้อนเพราะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแล้วก็เลยต้องเรียกปลูกป่ากันเพื่อให้ป่ามันช่วยดูต่อมาแล้วซ้ายเข้าไปจะได้แก้ปัญหาโลกร้อนหรือว่าบรรเทาให้มันเกิดวิกฤตช้าลงอันนี้ก็คือมันประโยชน์ของป่าที่มักจะพูดกันรวมถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแต่ว่าถ้าจะมองไปแล้วนี่มันก็เป็นคุณภาพในเชิงวัตถุคุณภาพในแง่ที่เป็นทรัพยากรแต่ว่าป่าเนี่ยมีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะนอกจากคุณค่าทางวัตถุคุณค่าต่อร่างกายของเราแล้วด้วยมีคุณค่าต่อจิตใจด้วยคุณค่าของป่านี่ในเรื่องนี้เรื่องจิตใจนี่ก็สำคัญเวลาเราเข้ามาอยู่ในป่าหลายๆก็อาจจะฟุ้งซ่านมีความกังวลแต่เ แต่พอได้มาอยู่ท่ามกลางป่าจิตใจก็จะเริ่มสงบความสงบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สามารถจะได้จากป่าได้ความสงบมันก็มาคู่กันนะกับความนะกับความรู้สึกสบายใจนะบางคนเห็นป่าแล้วก็สบายใจเพราะว่ามันสวยงามมีความรื่นรมใจความรื่นรมใจนี่มันหาซื้อไม่ได้นะหาซื้อไม่ได้มันจะต้องเกิดจากการวางใจที่ถูกต้องหรือเกิดจากการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเคยมีพระรูปหนึ่งในสายพุทธการท่านชื่อวันนวัชชะวันนวัชชะเถระอันนี้เป็นฉายาแปลว่าผู้อยู่ป่าเพราะว่าท่านชอบไปเข้าป่าชอบอยู่ป่าชอบที่ดงในป่าเป็นกิจวัตรมีครั้งท่านก็ออกมาจากป่าญาติโยมก็ถามว่าในป่านี่มันดียังไงหรือท่านถึงชอบเข้าไปในป่าท่านก็ตอบเป็นคาถาเป็นคาถาก็หมายถึงว่าเป็นบทกวีแล้วก็มีผู้รู้ท่านแปลมาก็ได้ความที่ไพเราะท่านบรรยายสภาพว่าขุนเขาเขียวดังเมฆรู้จุเรศงามดีมีวารีเย็นใสสะอาดดารดาษเรื่องแมลงข้องทองมองแล้วรื่นรมใจเราลองรูปภาพตามเพราะว่าเนี่ยขุนเขียวขุนเขาเขียวสูงเทียมเมฆมีลำน้ำลำธารสายเย็นมีแมลงส่งเสียงนะเหมือนกับเสียงเพลงมองแล้วก็รื่นรมใจอันนี้คือคุณค่าทางจิตใจที่ได้จากป่าคือความรื่นรมใจไม่ใช่แค่ตื่นตาตื่นใจนะส่วนใหญ่พวกเราไปเที่ยวป่าเราก็อยากจะชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามอยากเห็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจแต่ว่าความตื่นตาตื่นใจนี่มันไม่ดีเท่าความรื่นรมใจหรือความสงบตื่นตาตื่นใจก็ฟุ้งซ่านได้นะแต่ว่าถ้ามีความรื่นรมใจมีความสงบแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขลึกๆข้างในให้จากความสุขลึกๆเนี่ยก็ทำให้เกิดความสงบให้จากความสงบนั้นก็ทำให้เกิดแง่คิดหรือว่าเกิดปัญญาขึ้นมาได้อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าแนะนำให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยไปปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อจะได้เกิดปัญญาไม่ใช่แค่เกิดความสงบใจเท่านั้นเกิดปัญญาเกิดปัญญาอย่างไรเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตความจริงของโลกบางทีก็สะท้อนจากธรรมชาติได้แต่ถ้ามองไม่เป็นอย่างบางท่านมีเห็นใบไม้ร่วงท่านก็เข้าใจสัจธรรมหรือบรรลุธรรมก็ได้เห็นว่าชีวิตมันจะนิจการจริงๆของท่านเนี่ยพิจารณาดอกบัวที่แต่งตูนพิจารณาไปแล้วก็ค่อยเห็นมันร่วงโรยแล้วท่านก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าโอเราเองสังขารของเราเองก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันเมื่อพิจารณาเช่นนี้เกิดปัญญาก็ใจไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามประการได้แก่นิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเข้าใจแล้วก็จิตก็หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นที่เป็นรากฐานของความทุกข์ถ้าเรามองให้ดีเนี่ยธรรมชาติจะสอนธรรมะ ป่าเนี่ยสอนธรรมะแล้วก็ทำจุดประกายปัญญาให้กับเราได้ประกายปัญญาทั้งในเรื่องที่เป็นความจริงของชีวิตคือสัจธรรมหรือเรื่องที่เป็นสิ่งที่ควรทำควรดำเนินชีวิตโดยจริยธรรมต้นไม้นี่ก็เขาเสียสละก็เสียสละทำคุณประโยชน์ให้กับโลกนะไม่ได้คิดแต่เอาอย่างเดียวแต่ให้ด้วยแล้วต้นไม้นี่ก็ดูดน้ำมาจากดินแต่ก็ไม่อยู่ต่อเปล่าพอต้นไม้โตก็คายน้ำออกมาให้กับโลกน้ำที่ต้นไม้คายก็กลายเป็นไอกลายเป็นเมฆกลายเป็นฝนตกลงมาทำความชุ่มฉ่ำให้กับโลกนะปุ๋ยที่ต้นไม้ก็ดูไปหล่อเลี้ยงลำต้นก็ไม่ได้ไปไหนต้นไม้ก็เวลาทิ้งใบทิ้งกิ่งให้ใบและกิ่งนั้นที่ทิ้งลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่โลกอันนี้ก็สอนอะไรก็สอนว่าการรับอย่างเดียวไม่พอต้องให้ด้วยต้นไม้นี่เป็นครูที่สอนธรรมะในเรื่องการให้การเสียสละดีต้นไม้เสียสละให้กับชีวิตต่างๆมากมายเขารับแดดต้นไม้แผ่กิ่งก้านรับแดดแดดก็ร้อนต้นไม้นี่ก็ส่งใบออกไปรับแดดแล้วเกิดอะไรตามมาก็เกิดร่มเงาเกิดร่มเงาให้สัตว์ให้นกให้กระรอกนะให้แมลงต่างๆได้ใช้ประโยชน์ได้อาศัยต้นไม้นี่เขาพร้อมยอมรับนะยอมรับแดดฝ่าแดดเพื่อจะให้เกิดร่มเงาแก่ชีวิตแก่สรรพชีวิตต่างๆอันนี้เราเป็นความเสียสละเป็นความเสียสละหรือจะมองในแง่ที่ว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนของร้อนให้กลายเป็นของเย็นได้ต้นไม้นี่เปลี่ยนของร้อนให้กลายเป็นของเย็นใบก็เปลี่ยนของร้อนให้กลายเป็นของเย็นเป็นร่มเงารากก็เปลี่ยนขยะซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นดอกไม้ที่สวยกลายเป็นผลไม้ที่หอมหวานถ้าคนเราจะทำได้อย่างนี้เนี่ยก็วิเศษก็ประเสริฐแต่ว่าเรามนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เราเจออะไรร้ายๆมากระทบแทนที่เราจะเปลี่ยนร้อนให้กลายเป็นเย็นเรากับเพิ่มความร้อนให้มากขึ้นนะเจออะไรเจอแดดร้อนไม่ใช่แค่ตัวร้อนอย่างเดียวไม่ใช่แค่กายร้อนอย่างเดียวใจก็ร้อนตามไปด้วยนะแต่ต้นไม้เขาไม่นะเจอร้อนมาเขาแปลเป็นเย็นกลับไปนะเขาเอาขยะเปลี่ยนให้กลายเป็นของดีเป็นดอกไม้ที่สวยเป็นผลไม้ที่อร่อยเวลาคนเราเวลาเจอทุกข์แล้วเปลี่ยนให้เป็นสุขเนี่ยอันนี้แหละคือเรากำลังเรียนกำลังเกิดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้นะคำติฉินนินทาคำวิจารณ์ว่ากล่าวเราได้ยินและเราแทนที่จะทุกข์เราเปลี่ยนให้กลายเป็นแง่คิดเป็นคติธรรมให้เราได้พิจารณาให้เราเกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าฉลาดที่จริงเราก็สามารถจะเอาต้นไม้นี้เป็นครูได้ในเรื่องนี้และนี่คือธรรมะที่ธรรมชาติเนี่ยสามารถจะสอนเราที่ป่านะสามารถจะสอนให้เราเห็นได้ถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องป่านี่มันสำคัญมากนะที่เราควรจะมองให้เห็นถึงคุณค่านะเมื่อเราเห็นคุณค่าของป่าเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความจำเป็นในการที่จะต้องรักษาเอาไว้นะรักษาไว้ตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะใช้ประโยชน์จากป่า ได้ประโยชน์จากใบจากกิ่งจากผลไม่พอบางทีต้องโค่นเพื่อจะเอาไม้จากต้นหรือบางทีนะก็โค่นเพื่อที่จะเอาสัตว์ที่มันทำรังอยู่ในนั้นบางคนชาวบ้านบางคนเนี่ยอยากได้ตัวแรงแรงมันอยู่ไหนแรงมันก็อยู่ในต้นไม้แม่นบอนะทำยังไงนะแม่เพียนโค่นมันเลยแม่นบอก็โค่นมันทั้งต้นนะเอาแรงนะนั่นแหละเออโค่นต้นไม้เพื่อที่จะเอาแรงนะที่มันขุดโพรงอยู่ข้างในเนี่ยหรือเอาเนื้อไม้นะหรือบางทีก็ไม่เอาอะไรหรอกแค่จะเอาที่ดินนะเอาที่ดินที่ต้นไม้นั้นเคยปลูกเคยเจริญเติบโตอยู่ให้เราที่จะประโยชน์จากป่านะจากธรรมชาติแต่ว่าน้อยคนที่จะคิดดูแลเอาใจใส่นะแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่นะมีความสำนึกถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองนะแต่ว่าก็เห็นคุณค่าของการรักษาป่าเรื่องการรักษาป่านี่ก็จะว่าไปก็เป็นหน้าที่หนึ่งเลยของพระเป็นประเพณีหรือว่าเป็นมรดกที่สืบทอดกันมานะที่จริงตามพระวินัยในสิกขาบทก็มีระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเนี่ยพระนี่ถ้าหากว่าโค่นต้นไม้ตัดต้นไม้หรือภาคของเขียวนี่ก็ถือว่าเป็นอาบัติอันนี้ท่านก็ให้ความสำคัญมากถ้าบางท่านนี่ท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยนะที่วัดมีวัดหนึ่งชื่อวัดสมอรายเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชาธิวาสนะพวกเราคงที่อยู่ในกรุงเทพคงคุ้นเคยชื่อนี้วัดราชาธิวาสสมัยก่อนชื่อวัดสมอรายวัดสมอรายแต่ก่อนนี่เป็นวัดที่อยู่นอกเมืองหรือนอกกำแพงเมืองก็เรียกว่าเต็มไปด้วยป่านะต้นไม้ร่มครึ้มนะมีปีนึงเนี่ยนะจะมีกฐินหลวงก็มีมหาลิกเนี่ยเข้ามาดูเตรียมนะเตรียมการท่านก็มหาลิกก็มาบอกว่าทางเข้าโบสถ์เนี่ยทางเข้าวัดและทางเข้าโบสถ์เนี่ยนะต้นไม้มันเยอะกิ่งเนี่ยมันยื่นออกมาเยอะนะเกรงว่าจะไปรบกวนจะไปกีดขวางพระกรดพระกรดเนี่ยคือกรดที่ใช้นำขบวนหรือว่าให้พระราชาหรือว่ารัชกาลที่สองท่านเสด็จเข้ามานะมันก็เป็นร่มนะเป็นพระกรดมาแล้วก็อยากจะให้ตัดซะให้ตัดกิ่งที่มันกีดขวางทางพระกรดก็ไปบอกเจ้าว่าเจ้าว่าท่านเป็นพระราชาคณะนะแทนที่ท่านจะเห็นด้วยท่านบอกว่าห้ามตัดต้นไม้ห้ามตัดกิ่งแล้วท่านก็พูดสั้นๆว่าจะเสด็จก็ตามไม่เสด็จก็ตามคือแต่ห้ามตัดจะเสด็จก็ได้ไม่เสด็จก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรแต่ห้ามตัดมาเล็กก็เลยจนใจเลยต้องไปทูลบอกในหลวงรัชกาลที่สองท่านก็เลยเห็นว่าเออถูกแล้วที่หลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้ถูกแล้วนะก็เลยบอกว่าห้ามตัดก็ไปอย่างนั้นแหละเสด็จเข้าไปในวัดทั้งที่ต้นไม้นี่มันรกแค่ไหนท่านก็ไม่ให้ตัดอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามแล้วนะบางทีเราเห็นต้นไม้นี่มีค่าน้อยกว่าปูนนะตัดต้นไม้เพื่อที่จะเทปูนนะกันมากมายอันนี้พอเราลืมไปว่านะลืมธรรมเนียมหรือว่าลืมมรดกนะที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ที่พระสงฆ์สาวกท่านแต่สมัยพุทธกาลท่านมอบไว้ให้กับเรา จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อสมัยที่หลวงพ่อชาหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่นะที่วัดหนองกระปงเนี่ยตอนที่สร้างใหม่ๆตอนที่ท่านมาบุกเบิกวัดหนองกระปงใหม่ๆเนี่ยก็มีพระที่เป็นโรคมาลาเรียแล้วไข้ป่าเยอะพระแล้วก็ชีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอนามัยก็มาแล้วก็เสนอว่าหลวงพ่อต้องถางป่าให้มันโล่งนะมันจะได้ไม่มียุงที่เพาะหรือไม่มีที่เพาะเชื้อให้ไข้มาลาเรียไข้ป่ามันมารบกวนพระหลวงพ่อท่านตอบว่ายังไงหลวงพ่อตอบว่าคนก็ตายซะนะแต่ว่าอย่าห้ามตัดป่าคนตายก็ตายไปแต่ห้ามตัดป่านะท่านบอกแล้วท่านบอกเนี่ยพระชีจะตายก็หรือแม่ธรรมาตายก็ไปแล้วแต่ว่าป่าต้องอยู่นะคือคนเราก็มีชีวิตเพียงแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปนะแต่ว่าป่านี้เขาอยู่ได้เขามีอายุยืนนานเขาเกิดมาก่อนเราแล้วเขาก็ควรจะอยู่หลังจากที่เราไปแล้วให้เราคนเราก็มีอายุแค่ไม่กี่สิบปีเรียกเป็นผู้มาอาศัยแต่ว่าป่าก็เป็นเจ้าของเดิมก็ควรจะรักษาไว้สรุปก็คือว่าหลวงพ่อชาไม่ให้ตัดต้นไม้นะพระชีจะตายก็เป็นเรื่องของอะไรเหตุปัจจัยแล้วกันแต่ว่าให้รักษาป่าไว้แต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อรักษาป่าไปแล้วก็คนเราพระชีก็ยังรักษาตัวนะปลอดภัยได้ไม่มีรูปไหนต้องตายเพราะโรคมาลาเรียหรือว่าไข้ป่าอันนี้เป็นเรื่องของนะครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านเห็นความสำคัญของป่ามากนะพวกเรานะที่เป็นชาวพุทธแล้วก็โดยเฉพาะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมยิ่งผู้ที่มาอาศัยป่านะในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งต้องมีความสำนึกในบุญคุณของป่าแล้วก็พยายามที่จะรักษาป่าให้ได้นะไม่ว่าไฟจะมาหรือว่าคนจะมาลักตัดนี่ก็ต้องช่วยกันดูแลนะแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะถึงแม้เราจะอยู่ที่ไหนนะถึงแม้เราจะไม่ได้อาศัยร่มเงาของป่าเลยนะก็ควรจะดูแลรักษาเรื่องของการรักษาป่าดูแลป่านี่พุทธเจ้านี่ได้ตรัสไว้หลายตอนเลยทีเดียวนะว่ามันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอย่างมีตอนบอกว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าเป็นนิดนะบุญของผู้นั้นจะเจริญนะเพียงแค่รักษาป่านะก็เท่ากับเป็นการทำบุญแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายสังฆทานอย่างเดียวเพียงแค่รักษาป่าให้ดีนะก็เป็นการทำบุญบุญอย่างนี้นี่ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเราไปคิดว่าบุญนี่ต้องเกิดจากการถวายเงินให้พระหรือว่าสร้างวัดนะสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างพระพุทธรูปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราช่วยกันปลูกป่าก็ถือว่าเป็นการอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีป่าพุทธศาสนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสที่จะเจริญยั่งยืนได้เพราะว่าพุทธศาสนากับป่านี้เรียกว่ามาควบคู่กันมาตลอดอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยไม่ใช่แค่ทำรูปบำรุงพระศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมก็มีป่ามันก็มีประโยชน์มีอนิสงส์ต่างๆมากมายทั้งทางกายทั้งทางจิตใจนะยิ่งใครที่ได้ประโยชน์จากป่ายิ่งต้องมีหน้าที่ต้องรักษาพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเนี่ยผู้ใดอาศัยใต้ต้นไม้บุรุษผู้ใดอาศัยใต้ต้นไม้แล้วก็หักลานหรือว่าตัดกิ่งต้นไม้นั้นบุรุษผู้นั้นนะเป็นเท่ากับเป็นผู้ทำลายประตูสลายมิตรนอกเป็นคนเลวทรามอาศัยร่มเงาของต้นไม้ใดแล้วก็ยังทำลายตัดกิ่งต้นไม้นั้นนะก็เท่ากับว่าเป็นคนทำลายมิตรนะก็เท่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวทราม อันนี้พวกเราก็ต้องตระหนักตรงนี้นะอย่าไปคิดว่าต้นไม้เขาเป็นแค่วัตถุนะจะตัดยังไงก็ได้เขาไม่รู้สึกนะอย่างนี้เรามองกันแบบนั้นเรามองว่าต้นไม้ก็คือวัตถุนะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนมองว่าต้นไม้นี่มันมียังมีเทวดาอารักษ์นะคอยดูแลหรือมีเทวดาอารักษ์สิงสถิตอยู่จะตัดก็เกรงใจจะตัดก็กลัวเทวดาอารักษ์นะมันมีความเชื่อแบบนั้นก็เลยทำให้ป่านี่ต้นไม้เนี่ยก็ยังอยู่ได้เพราะคนกลัวเทวดาอารักษ์คนกลัวผีนะกลัวปู่ย่าแต่ทีนี้เราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเราก็เห็นว่าต้นไม้ก็เป็นแค่วัตถุเป็นสินค้าหรือว่าเป็นของฟรีนะที่หรือเป็นทรัพยากรที่จะสามารถแปลเป็นเงินตราเป็นกำไรได้เราก็มองแค่นี้อันนี้เรามองแบบวัตถุนิยมคือมองอะไรเป็นแค่วัตถุไปหมดไม่มีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าจะตัดไปก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะอันนี้เราต้องช่วยกันฟื้นฟูนะฟื้นฟูความฟื้นฟูให้ความคิดที่เคารพธรรมชาติขึ้นมาใหม่นะเคารพธรรมชาติว่าธรรมชาตินั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การเคารพนะหลวงพ่อคำเขียนเล่าว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเวลาท่านเลี้ยงควายเวลาจะเอาน้ำนะวักใส่วักให้ควายเนี่ยถ้าใช้มือต้องใช้มือวักนะใช้เท้าเตะไม่ได้แมนบอลอะไรเพียงเท้าเตะก็ได้เท้าเตะแล้วเป็นไงนะมันผิดทีเลยคือ ฮะ ต้องใช้มืออย่าใช้เท้าเนี่ยเรียกว่าเคารพหรือว่าน้ำลำห้วยลำธารจะเวลาไปอาบนี่จะไปเยี่ยวในนั้นไม่ได้จะเยี่ยวต้องขึ้นมาเยี่ยวต้นไม้บนพื้นดินนะนี่หลวงพ่อท่านบอกความเชื่อคนโบราณเพราะเขาเคารพธรรมชาตินะจะไปบอกว่าเขางมงายก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะคิดแบบนี้แหละเพราะเชื่อแบบนี้แหละถึงรักษาธรรมชาติไว้ได้จนกระทั่งมาถึงยุคของเราแล้วเราก็ใช้กันอย่างอิรุ่ยฉุยแฉในจนกระทั่งมันเกิดปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทั่วโลกเพียงแค่ชั่ว 2-3 อายุคนเท่านั้นแหละโลกมันวิกฤตด้วยภัยธรรมชาติในขณะที่คนเมื่อนับแสนปีหรือว่าหลายร้อยอายุคนต้องเรียกว่าหลายพันอายุคนก็รักษาธรรมชาติเอาไว้ได้แต่พอมาถึง 2-3 อายุคนสุดท้ายนี่เลยเพราะรุ่นเราแล้วก็อาจจะรุ่นก่อนเรานี่ทำลายกันมโหฬารมากนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันฟื้นฟูทวนกระแสนะมารักษาแล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติขึ้นมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะที่ภูหลงก็มีการบวชป่าเคยบวชป่าครั้งสุดท้ายเมื่อปี33แล้วนี่มาบวชป่าใหม่ปี52ก็19ปีเราต้องการฟื้นฟูความคิดความเชื่อว่าต้นไม้นี่ก็มีค่ามีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะหรือว่าคู่ควรกับผ้าหรือเนื้อเหมือนกันนะต้นไม้ไม่ใช่แค่เป็นสุ่มที่จะมาขายได้กำไรหรือเป็นสินค้าที่จะตักตวงเป็นเงินทองให้กับใครได้แต่ว่าก็มีคุณค่าสำหรับการที่จะดูแลรักษาและการเคารพเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะว่าพวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะทั้งในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือในฐานะที่เป็นพลโลกที่ได้รับประโยชน์นานับประการจากต้นไม้และจากธรรมชาติแล้วก็พอสมควรครับ